mbaya mbaya mbaya mbaya. Hii ni mbaya. Mimi ni mbaya. Mimi ni bahati. Mama kwa kinipenda niite baba wa kambo, wasanii kwa uwanja na deal nao kirambo. Uliza Sauti Sol fundo wa kufungua lebo, wakati wanasani shadi smiskitamu. Muziki sio kiki, makali kama panga, mwisho wa maneno ringtone na kuvisha kanga. Poleo kutopizo walikwenda Sumbawanga, mzungu ulipata ukashindwa kujipanga. Sina urafiki wa mtoto peremende, leo mtajua siri ya kifo cha mene. Mr. Omolo kwa jima tembe, dadio nulichoto wa mbele. Oklam tulemu kwenye bitu umeokoka unaubiri, na ulifanya mimba iwe siri. Mbona yangu ilikuwa hivyo nikaitwa kafiri, na bado mnauliza mbona siko kwa nje. Siogopi mkisema nimeshasikia tayari, maneno yaniwezi yananifanya gangari. Natema wala kwa kila hali na shwari, muda uko salama sio hatari. Mi ni stima na gopo kama kifo, wakisikia bahati akili zinaingia dipo. Mi na vibe mi ndo Bob Marley, bao ya Ronaldo wakojwe walale. Mi ndo bam mta slow down, mi si wa kukam, mi ni bomb town. Ni fikra za bahati kwenye love like this. You know fam, thank you for the support, but I had to give you my thoughts before the big album, Love Like This album. Listen to this, stream, wait for this, best album.